Günaydın. Günaydın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet, ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne ilk serbest zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara'nın tepesinde beyaz helikopteriyle. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler sizlere de günaydın. Ne oldu Şenol Bey, bir sesinizde tatsızlık var. Yani öyle bir tatsızlık değil Sevgi Ege. Kusura bakmayın ya, sizin de canını sıktıysam. Sevgili dinleyiciler, sizden de özür diliyorum. Kimsenin canını sıkmak gibi bir niyetim yoktu. Bir espri diye düşünmüştüm. Bir kahkaha olur diye düşünmüştüm. Niye öyle düşünmüşsünüz şey ama? Yani eminim bir espri diye falan düşünürken. Tabii yağmurlu havanın da biraz etkisi oldu. Onun da biraz insanın içinde bulutlanmayı arttırdı. Doğru. Biraz moraliniz mi bozuk sizin? Yani moral gibi düşünmeler, bir espri gibi düşün. Neyi espri gibi düşün? Ne bağırıyor Sevgili Ege? Ne, anlamıyoruz ki ne dediğiniz Şenol Bey. Yani biraz moraller bozuk, biraz espriler bozuk diyebiliriz. Şenol Bey, bir cümlenin içinde espri geçmese de bizde yani daha değişik kelimelerle anlatsanız kendinizi, o espri yerine koyduğunuz kelime belki esas ruh halinizi ortaya koyacak. Çok esprilisin ya. Çok esprilisin Sevgili Ege. Kahkahalarla gülmek istiyorum. Tamam Şenol Bey, iyi. Ben o zaman sizi daha fazla yormayın. Yormayın. Hayır, öyle armağan istemiyorum. Tabii ki biraz moralim. Senin hiç moralin bozulmuyor mu Sevgili Ege? Ya moral bozuldu Şenol Bey, tamam. Onda bir şey yok yani. Ya işte moral bozuldu. Tamam, moralim bozuldu. Bu da mı bir espri? Ya şöyle bir lafın içine bir espri koymayın ya. Bu mu espri peki Şevki Ege? Senin espri anlayışın buysa kusura bakma ama ben bunu artık gülemiyorum. Çok özür dilerim. Canım biraz moraliniz bozuk, anlıyorum da. Yani isterseniz neyi, moraliniz bozan şey neyse onu konuşalım. Yani böyle boş boş konuşacağımızı, her lafın arasında bir espri lafını sıkıştıracağımızı. Espri lafını sıkıştırmak mı? Sevgili Ege'ciğim, sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın diyorum. Bak dikkat edin Sevgili Ege, şu anda bütün moral bozukluğumu içime gömerek sanki hiçbir şey olmamış gibi, sanki her şey yolundaymış gibi devam ediyorum yayına. Yani bilmiyorum, sizin gibi bir profesyonelden de beklenen budur. Profesyonel mi? Sevgili Ege, insanın duygularına set çekmesi, insanın içindeki o duyguları öldürmesi ne zamandan beri profesyonellik, ben onu bilmiyorum. Niye her lafı bir değişik yerden alıyorsunuz Şenol Bey? Nereden alayım Sevgili Ege? Nereden alayım? Ben ne yaptığımı sapırttım, ne yaptığımı unuttum. Ben gökyüzünde oradan oraya sabırla bir yaprak haline geldim artık ha. Ya bir yağmur mu bu hale getirdi siz Şenol Bey? Yağmur sen bir tarafta, çamur bir tarafta, soğuk, üşüyoruz. Yani ne... Bir paltonuz olsaydı öyle mi öyle? Yani Sevgi Ege, bu palto değil. Bir dostlar şimdi sana. Yokmuş dostunuz. Ben zannettiğim dostlarda yokmuş Sevgi Ege. Kim yokmuş Şenol Bey? Burada açıklayalım bari. Gerçek yüzünü ortaya koyalım mı insanları? Buna hazır mısın bilmiyorum. Yani şimdi lafı bana mı getireceksiniz Şenol Bey? Ben o şey yarışmaya sizle beraber çıkmıyorum diye mi bu hale geldiniz? Bir taraftan da yağmur eklenince böyle mi oldu? Niye benim şimdi söyleyeceklerimi size söylüyorsun? Belli çünkü ne söyleyeceğin. Ne alakası var belli diye? Belli işte. Yok işte yarışmaya çıkmadım. Bir taraftan da yağmur başladı. Sizi yalnız bıraktım. Tamam, bunları mı söyleyeceksiniz? Seni söylemesin daha güzel söyleyebilirim. Şimdi bütün esprisi kaçtı. İyi, tam çıkacağım Şenol Bey yarışmaya. Yok artık bundan sonra bir esprisi yok. İyi, çıkmayacağım hadi. Ama niye peki? Çıkacağım dedim Şenol Bey. Niye o zaman şey yapıyorsunuz, artistlik yapıyorsunuz? Artistlik mi? Ne öldün? Neye güldün? Ya yok bir şey, tamam buyurun. Hayır, neye güldün? Ya tamam buyurun, evet dinliyorum. Hayır, benim buyuracak bir şey, ben tavır yapacaktım zaten. Yaptım yapacağım kadar, ben de sabahtan akşama kadar tavır yapacak değilim ki. Yani bilmiyorum Cem, ben hiç istemiyorum o yarışmaya çıkmak. Ama niye istemiyorsun Şevki Ege? Niye diye sormak istiyorum. Ben çünkü yani... Anlatamıyorum ama böyle bir utanıyorum yani. Niye? Neşinden utanıyorsun Şevki? Sesine mi güvenmiyorsun? Ya tabii sesime pek güvenmiyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Bunun sesle alakası yok. Bak benim mesela sesim esprili bir sestir. Yani öyle çok hoş bir ses de değil. Bu siz kendi kendinize itiraf ettiniz mi sonunda? Yani tabii ki bazı gerçeklerde şey yapayım. Öyle güzel bir sesim, bir kadife gibi bir sesim yok. Ama insanın ruhuna hitap eden bir sesim var. İyi de bende o da yok Şahin Bey. Şimdi o da yok ama kaynar gideş Şevki'ye gel. Şu düeti bir daha yapsak seninle. Ya lütfen Şahin Bey, düet müet yapmayalım yani hakikaten. Ne bir sitem ne bir sezen istiyorsunuz yani. Efendim Şenol Bey? Ne bir sitem ne bir sezeniş. Anlamadım ben şimdi. Ne bir sitem ne sezeniş desin. Ne yapıyorsunuz şimdi? Sen söyle öyle. Şarkıya mı bağlayacaksınız bunu? Hayır şey, o başka bir şey yapacağım. Şenol Bey gelin bunu düet haline getireceksiniz. Benim cümlemi ben istemeden kendimi bir düet içinde bulacaksam hiç yapmayalım. Hayır ne alakası var sen söyle ya. Ne bir sitem ne serzeniş. Bu tesbiri şikayet. Ama üzülme yine süzülme. Çünkü sen bir tanesin. Şevki yenge. Bravo Şenol Bey ya. Sana bravo ses. Ne güzel. Şevki dinleyiciler ne güzel söyledi değil mi? Ne Şevki. Hayır Şevki yenge. İçinde saklı bir sanatçı var. Bunu ortaya çıkarttık. Yani bir bundan sonra tek amacım bu. Ya ben çıkmak istemiyorum jürilerin falan karşısında. Sen jüriden korkma. Ben onların üstüne panter gibi atıyorum. Seni savunuyorum ya. Ne? İşte ondan da biraz korkuyorum. Ay sen merak etme. Benim tırnaklarım şivridir Şevki'ye gel. Yani cırmaladığım yerde de kalıcı iz bırakırım. Anlaşıyor ya. Anlamak istemiyorum Şenol Bey. Anlarsın sen onu anlarsın. Şimdi senin yavaş yavaş korkuların dağıldı. Keyfin yerine geldi. Ne bir şikayet ne şey. Sen de söyle. Tasviri şikayet. Ama üzülme. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz modern sabahlarda karışık kasetlerden bahsediyoruz bu sabah. Kaybolan bir güzellikten bahsediyoruz. Telefonumuz 210-30-30 bu sabah bir karışık kaset hazırlayacağız. Hava yağmurlu, aşk şarkılarıyla dolu bir kaset olsun diyorum. Güzel aşk şarkılarını düşünün. Karışık kaset yaparsam muhakkak bu şarkı o kasette olur diyorsanız arayın bizi. Ve Türk Telekom Bambit maçına davetiyeler kazanın sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Şimdi böyle bir hayali 90'lık kasetimiz var diyelim. O kasetin sırt kısmına Slow Mix. Çünkü bu tip kasetlerin ismi böyle olur. Slow Mix yazdık. İlk şarkıyı ben söyledim. Genesis'ten In Too Deep ile başladık. Hemen arkasına gelecek şarkıları sizden bekliyoruz. Telefonumuz 210 ana geldi bile. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Neredesin şu anda? Şu anda Sıhhiye'de köprünün altına çektim arabayı trafikte konuşmamak için. Yağmurda ıslanmasın diye araba bir tane. Hem de o şekilde. Peki en son ne zaman kaset çektin? Valla en son 1987 yılında bir karışık kaset yapmıştım. Yapma ya. Evet. Sonra ne oldu? İkili teyp mi bozuldu? Ne oldu? Teyp bozulmadı. Ondan sonra hazır kaset almaya başladık. Hazır kaset. Şimdi de artık MP3'leri dinliyoruz yani. Hakikaten bir değerimiz daha kayboldu. Peki hangi şarkılar vardı ve senin için en hit şarkı hangisiydi o kasette? Az önce dinlediğim şarkı vardı ama benim esas hit parçam Carol Whispers'ı. Ha, Carol Whispers'ı. Evet, evet. Kime vermiştin kaseti hatırlıyor musun? Kız arkadaşıma vermiştim. Şey var, amacına ulaşmış mıydı? Ulaştım, evlendim onunla. Şimdi kaset nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Ama şarkılar artık gönlünüzde çalıyor. Evet yani. Peki bu şarkıyı da ekleyelim listemize, bir ara çalarız. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Rica ediyorum, iyi yayınlar diliyorum, hoşçakalın. Görünen o ki çok damardan bir kaset olacak bu hafta. Bugün daha doğrusu hazırlayacağımız kaset. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ergin ben. Ergin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız? 22. 22. Aklıma gelmedi. Tabii yaşla beraber özellikle 20'li yaşlarla beraber bazı şeyler hemen öyle akla gelmiyor. Ya 19 sanıyorum kendimi hala ya. Hadi ya genç hissediyorsun ya. Yok sanıyorum. peki Ergen, şimdi senin yaşın da o karışık kaset dönemine çok yaklaşmış değil aslında. Ha, ortaokuldaydım ya işte, orta 1, orta 2, orta 3. Peki kime vermiştik karışık kaseti? Ya kimseye vermemiştim, ortaokuldaydım yani. Kendine çektin bir tane karışık kaseti. Şey olurdu içinde. Take My Breath Away olurdu. Take My Breath Away. Gerçekten de etkili şarkı. Gerçi senin gençlik döneminin de şarkısı değil. Herhalde abilerden, büyüklerden. Bu abilerden... kasetlerde bu tip şarkılar olması gerekir diye öğrenip koydum. Öyle bir şeydi yani. Bir arkadaşımın kasetinde rastlamıştım şarkıya. Aa, bu Tapkan'ın müziği falan demiştim. Şey. Peki çok teşekkürler Ergin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Şarkıları da ara ara çalalım ya. Yani çünkü acıklı şarkılar. Karışık kasetin belki programı dinlerken hazırlayanlar olabilir. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu sabah Modern Sabahlar Slow Mix Ağlatanlar 99 diye bir kaset yapıyoruz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Radyo sesini kısar mısınız? Hemen kısıyorum. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu an işe doğru gidiyorum. Yoldayım. Arabayı kenara çektim. Peki ne kadar güzel. Ettim. Devam ediyorum. Böyle yağmurlu sabahlarda radyo dinlemeyi bırakıp da hemen böyle teypte çalabileceğiniz bir kasetiniz var mı? Var tabii ki. Slow bir mix olarak var mı? Var var, bir sürü var. Peki en son kime kaset çektiniz Murat Bey? En son sevgilime çekmiştim en son. Var yıllar mıydı? Oluyor ama. Yani şey, sevgiliniz miydi kaseti çektiğinizde zaten? Yoksa böyle sevgiliniz zaten olmasını umduğunuz birisi yok, mi? Yok yok, sevgili olmaya... Adaydı. Oldu. Kaseti çektiniz, tam oldu. Kaseti çektik, işi bitirdik. Hangi şarkı vurmuştur kızı sizce? Enci vurmuştur. Enci. Hangisini çalacağımı bilemiyorum reklamlardan sonra. Çok teşekkürler Murat Bey. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Hadi kolay gelsin. Güzel bir kasete başladık sevgili dinleyiciler. Bu sabah 90'lık kasetimizi bitiririz. Bir reklamları dinleyelim ama önce şu telefonu da alalım. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ahmet ben. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Neredesiniz şu anda? Şu anda şeydeyim, Çankaya'da, Yıldız'dayım. Siz de mi trafiktesiniz? Trafikteyim, kayınvalidemi almaya gidiyorum. Kayınvalidenize karışık kaset çektiniz mi Ahmet Bey? Sizden çok hayırlı bir damat gibi geliyor sesiniz. Evet. Ama damat dediğin kayınvalidesine de çok önemli, sadece karısına değil. Peki Ahmet Bey, sizin en son karışık kasetiniz hangi yıl çekildi? Lise 1'deydim herhalde, 90 yılında filandı, 90-91 o civarlarında. Neler vardı kasette? Ya, Sting vardı, standart. Shape of My Heart vardı. Shape of My Heart. İşte, bir de Queen'in şey vardı. Love of My Life mı? Yok, şu hani... hatırlayamadım şu an şarkının tam adını da. Show Must Go On girişinden bir albüm içerisinde olan bir şarkıydı ama. Ha, These Are The Days Of Our Life mı? Evet evet evet, galiba. Aa, o da çok güzel şarkı, bak onu da alalım kasede. Çok teşekkürler Ahmet Bey, görüşmek üzere. Sağ olun. Kaynanaya sağ olun. Selamlar diyoruz. Oldu. Peki efendim, bak görüyorsunuz bu şarkılar etkili. Şimdi diyeceksiniz ki belki bazıları diyorlar aman karışık kasetle kim uğraşacak, ama şu dakikaya kadar gelen telefonlara bakarsanız karışık kasetler her zaman hedefine ulaşmış. Belki bu değeri hayatımıza tekrar sokmamız gerekiyor. Reklamlardan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Zaten dışarıda hava kasvetli, şarkılarda bir acıktı. İnanın şu boğazımda bir yumruk düğümlendi. Ona rağmen programı devam ettirmeye çalışıyorum. Modern Sabahlar'da karışık kaset hazırlıyorum sevgili dinleyiciler bu sabah. Slow Mix 99. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Seda. Seda Hanım. Şimdi genelde genç kızlara verilir bu karışık kasetler. Sizin büyük ihtimalle geçmişinizde pek çok kaset vardı. Hatta şu anda raflarda belki üstüne... bir şeyler çektiğiniz kasetler de var. Ama bu çocuk evet. Tipsiz, bunun mixini ne yapayım falan dediğiniz dönemler de olmuştu. Yok, ben kimseden almadım. Kendim yaptım hep. Kendiniz yaptınız. Peki evet. Erkeklere falan vermek için mi yoksa kendi kendiniz? Yok, kendim için. Kendim için yaptım. Yani bir genç kızlık döneminde hiçbir slow kaset gelmedi size Seda Hanım? Yok, gelmedi. Ama zannediyorum şu anda kucağınızda bebek falan mı var? Evet. Buna rağmen artık demek ki anne olduk. Slow kaset gelmese de insan mutlu bir şekilde yuva kurabiliyor. Tabii bu da ki. Genç kızlara bir şey olsun, teselli olsun. Şu anda benim niye slow kasetim yok diye ağlayanlara belki de en güzel hediye. Kaç yaşında bebeğiniz? 8 aylık. 8 aylık. Evet. Ha, ne güzel. Erkek mi kız mı? Kız. Kız. Adı ne? Deniz. Deniz koydunuz. Aman evet. Ne kadar güzel. Peki Seda Hanım, sizin kasetinizdeki şarkıları alalım. Şimdi Scorpions'tan Still Loving You var. Öncelikle o zaten çok önemliydi benim için o zamanlar. Daha sonra işte ya bir sürü var işte, Metallica Unforgiven var. Ondan sonra Bruce Dickinson'ın Change of Heart var. Ya bir sürü sayabilirim size. Burada 2-3 kaset yapabilirim. Hepsi de çok güzel parçalardı. Metalciydiniz o zaman. Yani ya, evet. Denilebilir. Hani ağır şeylerini dinlemesem de slowlarını dinlemeyi çok severdim. Power balladlarla geçti gençliğim diyorsunuz. Evet. Peki, çok teşekkürler Seda Hanım. Görüşmek üzere. Oldu, iyi günler. Evet, şu dakikaya kadar çıkan şarkıları herhalde hayatının bir döneminde tekrar tekrar dinlemeyen yoktur. Bakalım başka hangi şarkılar eklenecek listemize. Seda Hanım'dan aldık Still Loving You'yu. Ben aralarından onu seçtim. Diğer şarkıları güzel uyuyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selçuk Özbek'ten. Selçuk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Selçuk, müsaadenle ben şu fon müziğini değiştireyim. Çünkü maksadını aşan bir şekilde benim erotik konuşasım geliyor. Sabah tabii sabah ki da sen böyle konuşmayalım. Sırada da erkek çıktı. Evet. Selçuk, kaç yaşındasın? 34. 34 yaşındasın. Çekmişsindir sen benim bildiğim kadarıyla döneminde. Çok kasetler. Tabii bilhassa bu rockstarın hani koyu renk olanları çıkmıştı. Hani ısınmaya kabrıyor muydu neydi? Ha, onları evet bilhassa alırdık böyle hani kaliteli olsun diye. O güzel şey, band kısmından bahsediyorsun değil mi? Evet, böyle kabrıyor, ısınmaya dayanıklı, hani arabada da dinleyelim falan diyerek de. Bir de şey vardı bak, onlar da tam armağan edilecek kasetlerdi. Rocks and Roll diye böyle bir renkli kasetler vardı, evet, hatırlıyor musun? Yeşil yeşil böyle. Yeşili vardı, pembesi vardı mesela. Evet evet. O da şey, kapağı da güzel süslemene imkan veriyordu. Evet. Neyse Selçuk, senin şarkılarını alalım. Ben de en son sanırım 98 üniversite yıllarımda plaklarımdan bir seçme yapmıştım, pick-up'ım bozulmadan önce. Hı hı. O zamanlar mesela bir Is This Love mutlaka olurdu. Olma mı? Yani bir de Pink Floyd'dan Wish You Were Here mutlaka olurdu. Wish You Were Here'da aldım. Peki bu şarkılar bir şey getirdi mi sana başarı? Yani şimdi başlangıç dansı yapmakta fayda var. O yüzden getiriyor tabii. Peki hazır kasetin var mıydı Selçuk? Yani şimdi ben şöyle bir kaset hazırlayayım. Yarın öbür gün bir beğendiğim kız olursa hemen kaseti vereyim. Hatta böyle kasetin masterını elinde tutup da böyle tekrar tekrar çoğalttığım bir kaset oldu mu? Bu çok olur, şey olur, oldu tabii ki. Oldu. O da oldu. Yaklaşık herhalde bir şimdi kalksam saysam 20 civarında 90'lık çıkar. 90. Hadi ya, hazır. Kızın durumuna göre, burcuna göre şarkılar dizilmiş şekilde. Ruh haline göre hepsi hazır. Peki, çok teşekkürler Selçuk. Görüşmek üzere. Rica ederim. Üzere. İyi yayınlar. Is This Love da bu listede olmazsa olmaz şarkılardan biriydi. Onu da bir çalalım da sabah sabah nelerden bahsettiğimizi şarkıları bilmeyenler varsa anlasınlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mustafa ben. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi öyle bir tam yerine denk geldi ki geçen hafta sonu evde eski kasetleri buldum. Hı hı. Yaklaşık böyle bir 5 koli falan, içinde 200'er taneden düşün, 1000'e yakın bir kaset vardı. Döktüm hepsini, taradım. Yani ne var ne yok işlerinde diye. Bunların aşağı yukarı yarısı zaten karışık kasetti. Ve onların da içinde herhalde tekrar tekrar aynı şarkılar dönüp duruyordu büyük ihtimalle. Aynen öyle. Toplasan 30 tane şarkı çevir çevir aynı kasetlere farklı kızlara itiraf edilmek üzere hazırlanmış. Güzel güzel kapaklar hazırlanmış. Ama kasetler sende durduğuna göre bir terslik mi oldu Mustafa? Yok, terslik olmadı. İşte bunu, terslik şurada başladı. Bu işi eşinle beraber yapmaya kalktığın zaman ama bu kaset benim de, bu kimindi falan diye böyle bir arıza durumu baş gösterdi tabii ister istemez. Fakat işin en iyi tarafı şu, hani hepsi duruyor kasetlerimin. Çektiğim kasetlerin, tırnak içinde söylüyorum, karışık kasetlerin hepsi duruyor ve dinleyecek yerim yok. Ha, teyp kalmadı. Teyp kalmadı. Evde teyp kalmadı. Deli gibi teyp arıyorum bu aralar. Nerede dinlesem, nasıl dinlesem bunları diye. Gerçi bütün parçaların yani çoğu var bir şekilde dijital olarak artık elimizde ama ne bileyim, onun tadı hakikaten başkaydı yani. Ya bir de şey vardı yani, benim en üzüldüğüm kısmı bir 90'lık kaset hazırlayan bir adamın o kasetin başında 90 dakika en az geçirdiğini biliyorduk yani. Aynen öyle. Hayır, bir de şey konusu ilginçtir. O 90 dakikanın sonuna işte eksik kalır mesela, atıyorum 70. dakikada parça biter. Bir iki tane tekrar koyarsın falan ya. O da ayrı bir konudur. Ha ya, yarıda bitmesini önemsenmeyecek çünkü öbür yüzde zaten tamamı var diyerek. Aynen öyle. Koyabileceğin şarkı var. Bir de abi şu vardı, bir konsept çalışırdım böyle. Mesela Rain işte atıyorum içine işte Simon & Garfunkel'dan Rain koyarsın, işte Purple Rain koyarsın falan. Onlar 90'lık çıkmazdı genelde, 45'te biterdi de. Hani öyle farklı konulara da şey yapılabilirdi böyle, o dönemde yapmıştık yani. En gençlere konsept çalışmayı da tavsiye ediyorsun yani. Aynen öyle. Biz peki, böyle çalışarak ulaştık günlere falan. Gelelim şarkıma, bir kere When the Children Cry kesin olmalıdır. Yani Soft Metal diye bir kaset vardı, hatırlarsın. Soft Metal, evet doğru. Hangimiz de yoktu ki? Hangimiz de yoktu ki? A1 hemen dinlerdik falan. When the Children Cry. Ama benim bombam şudur yine de, kaldı ki eşime de, hani eşime yaptığım kasetin de hit parçası oydu, Dust in the Wind, Kansas. Aslında şeydir hani böyle çok aşk şarkısı değildir ama hani duygusal bir melodisi olduğu için hoş bir şarkıdır. Hatta kasete de Dust in the Heart diye falan böyle bir isim vermişim. Mustafa, bence daha fazla konuşma. Korkamayalım değil mi? Peki, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Teşekkürler, kolay gelsin. Bu arada şu da ortaya çıkıyor işte, hep rock şarkıları var ama arada ne diyeyim işte Take My Breath Away gibi böyle daha pop, Careless Whispers gibi güzel şarkılar da var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Önder Sarıtekin. Önder Bey, hoş geldiniz. Önder Sarıtekin. Önder Bey. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. 26 yaşındayım. Şu an işe geç kaldım ama gitmeden evvel bir kızılması benim programa. Peki, hemen dinliyoruz. 99 yılında çekmişim son karışık kasetimi. İçinde U2 vardı, One. U2'dan One. Nirvana, evet. Something in the Way gibi şarkılar vardı. Eagles of California falan vardı. Black Sabbath, Too Late koymuştuk. Şu an kasete elimde. Kime vermiştin kasetlerinden? Şu an hala elimde. Ben de yani. Kendime çekmiştim. Kendine mi çekmiştim? Ben de kaldım maalesef. İşte Bob Marley falan vardı. No Woman, No Cry. Ne yapıyorsun şimdi kendine çektiğin kaseti dinleyip nerede benim aradığım kız mı diyorum? Yok ya, o zamanlar dedim ama şu an demiyorum. Demiyorsan iyi, evet, güzel. Şu an iş yerine beni bekliyorum. Hadi ya. Evet. İş yeri aşkı. Başka bir gün bunu da konuşuruz seninle. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Dust in the Wind'i de böyle alttan alta dinleyelim. Biraz da haksızlık aslında. Çok güzel şarkı var. Hepsinde böyle vaktimiz dar olduğunda altta ancak şarkının bilenlerine bir şeyleri andıracak şekilde dinleyeceğiz. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Selamlar, Cüneyt. Cüneyt Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Ankara'da. Ankara'da. Yani işte misiniz, evde misiniz? Yok, henüz evdeyim. Evdesiniz. Birkaç şarkı söylemek istedim. Ondan önce şimdi kime çekildi karışık kasetler, ondan bahsedin biraz. Kime çekildiğini hatırlamıyorum ama dinlemek için hazırladığım kasetleri hatırlıyorum. Ha, kendi kendiniz. Buyurun. Oscar Harris'in Alta Gracia diye bir şarkısı vardır. Oscar Harris. Evet. Ne tip müzik yapıyor? Hiç duymadım Oscar Harris. Çok güzel, slow bir şarkı. Çok eski olduğu için gençlerin de öğrenmesini istedim. Diğer bir şarkı Epitaph eklenebilir. Aa, doğru. Papa diye bir şarkı var, bilmiyorum, bilir misiniz? Hayır, onu da duymadım. Onu da duymadınız. Veya Kenny Rogers'tan Lady olabilir. Siz acaba bir kaset çekip bana verseniz de ben de bu şarkıları öğreneyim CHP. Olabilir, olabilir. Yıllar sonra belki de ikili teybi tekrar kullanma imkanı sunuyorum size. Değerlendiririm bence. Tamam. Peki, çok teşekkürler Cüneyt Bey. Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, Oscar Harris gibi bilmediğimiz sanatçılar da hep de aynı şarkılar olacak değil ki. Bence Cüneyt Bey de zaten bir adım öne getiriyordur. Aynı kıza verilen karışık kasetler arasında Oscar Harris ismi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin ben. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dinliyorsunuz, buyurun. Benim elimde öyle bir kaset var şu an. Şu anda karışık kaset duruyor mu? Evet. Yani bir şekilde elime geri geçmiş. Döndü. Beğenmedim bunu diye döndü. Beğenmemeden değil de verdiğim kişi gidince eşyaları bırakmıştı. O da bana kalmış. Hadi ya. Evet. Acıklı bir kaset. Tam anlamıyla acıklı bir kaset. Öyle. Bazen elim gidiyor yani. Keşke şu kaseti 90'lık yapacağımı 45'lik yapsaydım, o kadar uğraşmaya değmezdi dediğiniz anlar oldu mu? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Hiçbir an için pişman değilim. Yani. Vay be, vay be. Sabah sabah maksadını açan açıklamalar. Peki Hüseyin Bey, hemen alalım şarkınızı. Burada en başta Emerson Lake Palmer'ın Selavisi var. Selavi. Aa, evet, güzel şarkıydı gerçekten de. Gidiyor. Proclorum, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers, Grand Funk Railroad, Cockney Rebel falan. En sonunda da Mazhar Fatih Özkan'ın Bazeni var. Bazeni var. Ha, evet. Arada Türkçe'yi duyunca kız TV olacak. Orada öyle bir senkop yaratmış oluyoruz. Peki, çok teşekkürler Hüseyin'le. Görüşmek üzere. Şarkıyı da yıllardır çalmamıştık. Mustafa'nın hatırına dinliyoruz. Vaktimiz azaldı. Cumartesi günü Türk Telekom'un Banvit'le maçı var sevgili dinleyiciler. Davetiyeler sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. bir aşk şarkılarını oluşan karışık kaset hazırlıyoruz. Burada yer alması gereken şarkıları şöyle bir düşünün. Şu dakikaya kadar söylenenleri de bir gözden geçirin. İşte Still Loving You var, Is This Love var, U2'dan One var, When the Children Cry By dinlemeye başladık, Take My Breath Away gibi şarkılar var. Bunların arasında şu şarkı olmazsa o kasete kasetlemem, o kasetin karışıklığına tamah etmem diyenler arasınlar bizi. Şu şarkıyı da bir baştan dinleyelim. Neydi, kimin şarkısıydı bu? Mustafa'nın karışık kasetinin şarkısı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.